2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. ABW podjęła działania wymierzone w portal, który miał związek z kremlowską propagandą. Nikogo nie zatrzymano, przejęto za to pokaźną ilość gotówki. Jest mowa o kroku naprzód, ale do porozumienia wciąż daleka droga. W serwisie Trójki podsumujemy polsko-ukraińskie rozmowy o imporcie towarów rolnych. Król Maorysów na Nowej Zelandii chce, żeby wieloryby miały podobne prawa do ludzi, co pomogłoby w ich ochronie. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące trojga zatrzymanych, którzy usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jest wśród nich ksiądz Michał O. Przed chwilą zakończyła się konferencja prokuratury w tej sprawie. Więcej będziemy mówić w kolejnych serwisach Trójki. ABW weszła do obiektów w Warszawie i Tychach w związku ze śledztwem dotyczącym szpiegostwa na rzecz Rosji. Jak przekazano, czynności dotyczyły działalności portalu voiceofeurope.eu, który miał kolportować kremlowską propagandę. Chodzi o taki portal internetowy, który został założony specjalnie po to, żeby atakować dosłownie Polskę czy Unię Europejską, dezinformować. Tam były zamieszczane różnego rodzaju opinie, wywiady. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z tym zabezpieczyli nośniki elektroniczne, pieniądze, blisko 50 tysięcy euro i 38 tysięcy dolarów. Relacjonował Jacek Dobrzyński z ABW. W sprawie nikt nie został zatrzymany. Działania ABW to także efekt śledztwa po zatrzymaniu Polaka podejrzanego o współpracę z rosyjskimi szpiegami, który miał kontakty w środowisku europarlamentarzystów. Teraz polsko-ukraińskie rozmowy o imporcie produktów rolnych. W Warszawie spotkali się przedstawiciele obu rządów. Chociaż jest mowa o kroku naprzód, to do przejścia wciąż jest daleka droga. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Ukraina może liczyć na Polskę militarnie, energetycznie, a także jeśli chodzi o pomoc w akcesji do Unii. Mówił premier Donald Tusk po konsultacjach. Tematy trudne jak rolnictwo trzeba jeszcze doprecyzować. Szef rządu wyraził nadzieję, że uda się wdrożyć rozwiązania podobne do tych z Rumunii i Bułgarii. Jesteśmy bliscy rozwiązań. Dotyczy to ilości produktów, które mogą napłynąć do Polski. Jesteśmy bliscy rozwiązań tak, żeby tranzyt, który przebiega przez Polskę, nie zakłócał polskiego rynku. Premier Denis Szmyhal mówił z kolei o strategicznym partnerstwie z Polską. Jego zdaniem dobre relacje z Warszawą pozwolą rozwiązać także kwestie rolnictwa. Pierwszy krok już jest, bo Ukraińskie zboże jest licencjonowane. Ukraińskie ziarno nie trafia na polski rynek. Nasz rząd wprowadził procedurę weryfikacji 4 produktów. Kukurydzy, rzepaku, słonecznika i pszenicy. Bez licencji ich eksport się nie odbywa. Licencje mogą być wydawane tylko po uzgodnieniu z polską stroną. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A robotnicy pracujący przy modernizacji dworca zachodniego w Warszawie przebili tunel, który połączy wszystkie perony i hale dworca. W planowanym przejściu podziemnym znajdą się m.in. lokale usługowe i kasy biletowe. Wykończenie tunelu zajmie kilka miesięcy. W tym momencie jest plac budowy, są przejściem podziemnym, jesteśmy w peronach 4, 5, 6, 7, 8. Segment 6, do którego dzisiaj udało się dotrzeć, to będą perony 3, 2, 1, więc w przyszłości będzie tutaj przejście podziemne z elementami infrastruktury pasażerskiej oraz lokalami handlowymi. Mówił dyrektor projektu Marcin Kowalczyk. Na dworcu Warszawa Zachodnia powstają nowe perony, zadaszenia i nowa hala dworcowa. W sąsiedztwie planowana jest też budowa węzła tramwajowego. Po modernizacji będzie to największy węzeł pasażerski w Polsce. Gerhard Schröder nadal uważa, że jego przyjaźń z Władimirem Putinem jest najlepszym środkiem, który pomoże w zakończeniu wojny w Ukrainie. W wywiadzie dla DPA były kanclerz Niemiec przekonuje, że z Rosją trzeba negocjować. Konieczne są negocjacje na poziomie rządowym, uważa polityk partii SPD i wskazuje, że inicjatywa leży po stronie Niemiec i Francji. Kanclerz Niemiec w latach 1998-2005 nie ukrywał swojej przyjaźni z rosyjskim przywódcą i teraz też o niej mówi. Wskazuje nawet, że ich dobre relacje to jedyna droga do tego, żeby negocjacje pokojowe się udały, a innej drogi niż rozmowy dla tego konfliktu nie ma, ocenił Gerhard Schröder, który 7 kwietnia skończy 80 lat. Buzdurami polityk nazywa możliwy atak Rosji na kraj NATO czy użycie przez armię Putina bomby atomowej. Oprócz wsparcia dla Ukrainy potrzebny jest dialog, który da nadzieję obywatelom. Tak uważa były kanclerz Niemiec, który po agresji Putina na Ukrainę próbował z Rosjaninem rozmawiać i go usprawiedliwiać. Część działaczy SPD chciała wyrzucić Gerharda Schrödera z partii, ale wewnątrzpartyjne postępowanie nie przyniosło skutku. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Król Maorysów na Nowej Zelandii oznajmił, że wieloryby powinny mieć podobne prawa do istot ludzkich, aby można je było chronić. Wieloryby mają kluczowe znaczenie dla zdrowia całego naszego ekosystemu oceanicznego. Spadek ich liczby zaburza delikatną równowagę całego życia, powiedział król Tuhitia Potato Teferofero VII. W 2017 roku Nowa Zelandia przyznała osobowość prawną górze Taranaki i rzece Whanganui, uważanym przez Maorysów za przodków o szczególnym znaczeniu duchowym. Maorysi stanowią 17% ludności Nowej Zelandii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami postępującymi od zachodu. Miejscami przelotnie popada deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Tej nocy od 2 stopni w rejonach podgórskich do 7 na wybrzeżu. Jutro pogodnie, choć nie wszędzie, bo w ciągu dnia na zachodzie, na północy będzie się chmurzyć. Po południu na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu może przelotnie padać deszcz, a wiatr umiarkowany i porywisty, w górach nawet do 100 km na godzinę. Jutro od 10 stopni w górach i nad morzem, około 16 w centralnej części kraju, do 18 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj dom na święta z RTV Euro AGD. Wybierz sprzęt do zadań specjalnych i ciesz się kuchnią pełną smaku i innowacji. Frytkownica beztłuszczowa Philips Ovi. Aż 22 funkcje gotowania. Teraz za 1899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A w popołudniowym zapraszamy do Trójki jeszcze m.in. o tym, dlaczego Czesi właśnie dziś w Wielki Czwartek ważą zielone piwo. Będzie też o cyberflashingu, zjawisko zyskujące na sile, polegające na wysyłaniu nieprzyzwoitych zdjęć do nieznajomych, często za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Dziś przypomnę Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa, za chwilę o tym, jak je demaskować. Porozmawiam z naszym ekspertem. Proszę zostać z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Easy now. popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki już po raz kolejny. To przypominam, dziś Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa. No i nie skłam, jeśli powiem, że w naszym studiu gość Robert Kostrzewa, ekspert badań poligraficznych ze studia Wariograf. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana. Czym się pan zajmuje w studiu? Czym się zajmuję? Bada pan, czy ludzie mówią prawdę, czy nie? To się tak nazywa profesjonalnie detekcją kłamstwa, czyli stwierdzam, czy osoba badana wprowadza w błąd, czy odpowiada szczerze. Gdzie, do czego potrzebne są takie wyniki tych badań? Samo badanie nie, ale wynik interesuje kogo? No cóż, obszar tych badań jest dosyć rozległy. Jakby pierwszy, od czego to się zaczęło, no to te badania kryminalne, tak, do których to jest używane na potrzeby sądowe, na potrzeby policyjne, prokuratury, wszelkich organów ścigania. Natomiast no, rozwinął się już ten obszar również badań prywatnych. Komercyjnie też można przeprowadzić takie badania? Tak. Komercyjnie i tu no, są różne potrzeby związane z sytuacjami życiowymi, czy to będą jakieś, nie wiem, też kradzieże. Bardzo często to są badania partnerskie, czyli wszelkiego rodzaju zdrady. Podejrzenia w związku. O różnego rodzaju zdrady, ale też jakieś sytuacje rodzinne, czyli, nie wiem, ktoś na przykład hazard uprawia, tak, i trzeba by sprawdzić, czy tak jest, czy przestał, czy tak mówi, że już nie. Bądź, nie wiem, narkotyki, jakieś różnego typu sytuacje, tak? Czy molestowanie seksualne. Dużo jest takich spraw komercyjnych, prywatnych, że ktoś chce skorzystać z takiego badania? Dużo jest prywatnych, tak. I dużo jest właśnie tych partnerskich tu. Jakby nie można tego inaczej udowodnić. Na słowo, no niestety, tutaj druga strona nie wierzy, w związku z czym jedyne wyjście to jest przeprowadzenie takiego badania. A chętnie osoby poddają się takiemu badaniu? Różnie to bywa z tym chętnie. Czasami się zdarza, że osoba, która ma się poddać badaniu, to w ostatniej chwili rezygnuje z tego, bądź nawet takie miałem, że już ucieka z fotela. Aż tak? Tak. Bo jednak stwierdza, że no, wynik będzie niekorzystny, więc lepiej... To już wcześniej wie, tak? Że zdaje sobie sprawę, że jednak kłamie, więc lepiej, już nie ma co. Lepiej w ten sposób zrobić, niż nie przejść tego badania, więc... ale generalnie nie tak, zgadzają się. Trudno się przeprowadza takie badanie. W ogóle jak ono wygląda? Na czym to polega? Co badamy? Na badanie składa się kilka czynności, czyli samo już to jakby podłączenie do urządzenia i przeprowadzenie tego badania to jest tylko jedna ze składowych. Tak, trzeba z tą osobą, która jest badana, porozmawiać i na te tematy, które będą przedmiotem badania, omówić te pytania dokładnie, gdyż osoba też nie może być zaskoczona w trakcie badania tym pytaniem. A to jeszcze przed podłączeniem do urządzenia, przed podłączeniem, tak? Trzeba omówić wszystkie pytania, bo sam fakt już zaskoczenia jakimś pytaniem powoduje reakcję. Ta reakcja może być odebrana jako właśnie, jako nieszczerość, jako wprowadzenie w błąd, a ona może wynikać tylko z tego, że to pytanie po prostu zaskoczyło daną osobę. A, czyli ktoś wcześniej zna te pytania. Wszystkie pytania są omawiane przed już podłączeniem tej osoby, przed przeprowadzeniem badania. I bezpośrednio po takich pytaniach testowych później podłącza się taką osobę i następuje to powtórzenie pytań? No trzeba jeszcze przeprowadzić, ułożyć jeszcze inne pytania do tego. Takie są konstrukcje testów, taką trochę przeciwwagę te pytania mają stanowić do tych pytań zasadniczych, które ktoś chce znać odpowiedzi na nie, tak zwanych krytycznych. Więc trzeba ułożyć te pytania, a te pytania no, wynikają z rozmowy, którą się przeprowadza z osobą badaną. Czyli już coś wiadomo, że już gdzieś to jest rozmowa dotycząca generalnie życia osobistego tej osoby i no, z tej rozmowy wyciąga się jakieś tam wnioski i konstruuje dodatkowe pytania. Ach, i stąd już po części wiadomo, że coś tu... Tak, są różnego typu te pytania, to są tak zwane pytania z ukierunkowanym kłamstwem, bądź z prawdopodobnym kłamstwem, czyli można zadać pytanie, którym domyślamy się, że dana osoba nie powie nam prawdy, tylko skłamie, będzie chciała z jakichś różnych powodów, choćby wstydu, zataić przed badającym prawdę, bądź z ukierunkowanym kłamstwem, kiedy wiemy, że ta osoba coś zrobiła, bo nam mówi też, że takie fakt miał miejsce, na przykład, że nie wiem, ukradł coś ze sklepu, tak? I wtedy konstruuje się takie pytania i ja się pytam, czy kiedykolwiek ukradł pan coś pani ze sklepu i ta osoba wtedy mówi, żeby skłamała mi na to. Celowo, tak? I wtedy odpowiada nie. I tutaj też są wtedy reakcje, które porównujemy do reakcji przy innych pytaniach. Także to jest jakby, no, procedura, która troszkę wymaga, żeby z tą osobą też, tak jak mówię, porozmawiać i przeprowadzić dosyć taki wnikliwy wywiad. A potem wszystko wychodzi? No cóż, no potem przeprowadza się... Bo jak wygląda takie badanie, tak? Przeprowadza się najpierw taki test próbny. On ma na celu to, żeby osoba oswoiła się trochę z tymi czujnikami, żeby te pierwsze emocje gdzieś tam zeszły. A powiedzmy jeszcze o tych czujnikach, jak to wygląda, jak to się podpina. Tak, jest kilka takich danych diagnostycznych, które w trakcie badania są zbierane. I to są czujniki zakładane na klatkę piersiową. Dwa. One mierzą zmiany w cyklu oddechowym, czyli tak jak ta osoba badana oddycha. Jest to czujnik związany z mierzący jakby ciśnienie, tętno, czyli tutaj te zmiany w sercu, które zachodzą. I dwa czujniki zakładane na palce dłoni i jeden z nich mierzy rezystencję, oporność skóry. A kolejny obkurczanie naczyń krwionośnych w kończku palca. Czy się czerwienimy, czy się pocimy? No, tak? Czy się pocimy. Czerwienimy, nie. Czerwienimy to jest taka, to się nazywa taką detekcją ludzką, tak? Czyli na oko, jakby ktoś chciał z kimś tam sobie rozmawia i ktoś kłamie, to wtedy można by było powiedzieć, czerwieni się, to pewnie mówi nieprawdę. Oczywiście to jest jakby takie... Dodatkowy potoczne czynnik. Nie, bo te elementy takie wizualne, kiedy ktoś ocenia, czy inna osoba kłamie, to one no, są niejednoznaczne i na tej podstawie nie można wyciągnąć żadnych wniosków, czy ktoś kłamie, czy nie. Mowa ciała też może zdradzać, czy też się nie bierze tego pod uwagę? Jakby to są bardzo indywidualne kwestie i każdy może trochę inaczej reagować. Może nam to generalnie w życiu jakoś tam pomóc i podpowiedzieć, tak, mowa ciała, ale nie, na tej podstawie nie można wyciągnąć takich wniosków. Każdy jest inny i jakby ma inny schemat swojego zachowania. I to, że ktoś się jąka, czerwieni, czy... indywidualna reakcja, tak. Powiekami, to nie znaczy, że ta osoba kłamie. Natomiast wariografu, bo to pewnie najczęściej pojawiające się pytanie, nie można oszukać na podstawie tych danych, czy to jest bardzo trudne, gdyby ktoś bardzo chciał? Powiem tak, no... Wariograf to jest może? Urządzenie, które zbiera te odruchy niewolicjonalne, czyli takie, na które nie mamy wpływu i samego urządzenia jako takiego nie można oszukać. On tylko zbiera te dane. No pewnie można próbować oszukać poligrafera, tak? Czy się połapie w tym, że próbujemy, czy nie. Można zakłócić badanie w różny sposób. To, co tam w internecie można poczytać, przeważnie ludzie piszą, że pineskę sobie włożyć do buta, czy przygryźć język, czy w jakiś tam inny jeszcze sposób. Nie ale wiem, czy to pan widać. Dobrze, że to mówi. Że... Nie, aha, bo to są widać, takie, tak, to widać. Oczywiście okay. Są jeszcze inne czujniki, oprócz tych diagnostycznych, o których wspomniałem. To są czujniki jeszcze motoryczne, czujniki ruchu, które pokazują wszelkie napięcia mięśni. Czyli jeżeli ktoś właśnie zrobi tak, że tam sobie przygryzie ten język, czy pineskę do buta, bądź nawet zwieracze mięśni zaciśnie, to ten czujnik od razu pokazuje, że nastąpiła taka właśnie rzecz. I wtedy trzeba zwrócić uwagę takiej osobie badanej, czy robi to celowo, czy niecelowo, żeby nie robiła, no bo takie badanie się wtedy no, nie odbędzie. Tak? I wynik będzie tego, że być może ktoś celowo próbował zakłócić przebieg tego badania. I tu też może kłamać. Powie, nie. Ja tu też może też kłamać, tak. Takie metakłamstwo wychodzi. Tak. I co, jak to badanie wygląda? wracając do tego obrazowego opisu. No już po przeprowadzeniu jakby tej rozmowy, po skonstruowaniu pytań, po przeprowadzeniu tego testu próbnego, zaczyna się ten test zasadniczy. Trzeba dobrać odpowiedni test do tego, jak chcemy badać, jakie pytania, co chcemy uzyskać. I jak już to wszystko skonstruujemy, no to osoba jest, wiadomo, podłączona i zadajemy pytania. Odpowiedzi są tylko tak lub nie. Nie mogą być odpowiedzi opisowe. Taki test powtarza się od 3 do 5 razy. Jeżeli nie ma żadnych zakłóceń, to jakby te poligramy, te zapisy są czyste, to 3 razy wystarczy. Jak nie, no to trzeba powtórzyć tę ilość. Ile takich pytań jest? Jak długo trwa jedna taka sesja, jeden test? To trzeba patrzeć na to jako na całość badania, nie na samą, tak jak mówiłem, już to badanie jakby najistotniejsze, więc no to różnie, może trwać 2 godziny, a może trwać i 5 godzin, i 6 godzin, tak, w zależności od tego właśnie, jaki jest cel tego badania, ile tych pytań zadajemy i ile testów przeprowadzamy, tak, bo jakby z jednego testu może wynikać kolejny. A jeden i drugi test po kolei mogą się wykluczać na przykład? Czy raczej są już testy, coraz bardziej dochodzimy do prawdy? Tak zwane wieloaspektowe, w których możemy zadać pytania niezwiązane ze sobą. Czyli możemy w takim teście zapytać się, czy ukradłeś na przykład coś, a kolejne pytanie może być zupełnie niezwiązane z tym, może na przykład dotyczyć, czy byłeś w tym miejscu, czy coś tam jeszcze innego się działo. Nakierowujące. Zupełnie tak? Jakby niezwiązane. Tak. Wynik tego testu, jeżeli ta osoba skłamie przy którymkolwiek z pytań, powie nieprawdę, to wynik tego testu jest ogólny dla całości, czyli wyjdzie negatywnie. Ale nie we wszystkich może ta osoba, jakby nie na wszystkie pytania może kłamać. W związku z czym trzeba wtedy wyodrębnić to pytanie, przy którym były jakieś odruchy wskazujące na kłamstwo i przeprowadzić kolejny test dotyczący już tego konkretnego pytania, na które prawdopodobnie osoba skłamała. Stąd jakby te kolejne testy, kolejne badania. Pomagają dojść do prawdy. Z pana doświadczenia, z takiej, nazwijmy to, intuicji, gdy ktoś przychodzi na taki test, czy jest skierowany, pan wyczuwa, a kłamie od razu. No właśnie, jakby staram się tak nie robić, bo to jest mylące, bo własne nastawienie może mylić, a nastawienie własne może wynikać z różnych cech, nawet takich, czy ktoś nam się podoba, w sensie takim, no jest, ma osobowość jakąś tam korzystną, czy nie, tak? Więc no my jesteśmy też tylko ludźmi i w związku z czym nastawienie jakieś tam mamy do tej osoby. A tak? Jest ten czas na interakcję przed tym testem, żeby nawiązać jakiś kontakt, albo ktoś chce wpłynąć, nie wiem, zaskarbić sobie łaski u pana? Czy osoby, która bada? Różnie się osoby zachowują, tak? Począwszy od ubrania, które może ich zdaniem mieć jakiś tam wpływ. Tu mam na myśli panie, które potrafią przyjść ubrane w sposób jakiś skąpo. Tam, tak powiedzmy skąpo. No interakcja jest z tego względu, że no, przeprowadza się tą rozmowę taką przed badaniem wstępną. I tu muszę powiedzieć, że osoby badane często bardzo się otwierają. Jakby opowiadają o swoim życiu i fakty z tego życia, które być może no, innym osobom nie mówią. Czyli tutaj no, jest też taka, pewnego rodzaju się nawiązuje więź, tak, i no i też musi być pewne zaufanie, że te informacje nigdzie oczywiście nie wypłyną. Częściej kłamiemy, czy nie? Jakie są wyniki badań z pana pracy? Różnie. Czasami jest tak, że wydawałoby się, że ta osoba kłamie, a jest inaczej, bądź ktoś przychodzi, żeby się oczyścić z zarzutów. Czyli no, to już ale w jego interesie jest w jego interesie, takiej. Tak, ale okazuje się, że wynik jest negatywny, tak? Czyli chce udowodnić, że nie kłamał, ale wynik jest negatywny. Jednak. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Państwa i naszym gościem był Robert Kostrzewa, ekspert badań poligraficznych ze studia Wariograf. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, tysiące lat, a historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kres, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po grób. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie. Nie skłamię, jeśli powiem, że już za chwilę skrót serwisu Ekonomia w Trójce i prognoza pogody, zatem proszę zostać z nami. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Zapraszamy do Trójki. Na urodziny. 5 koncertów. Masecki, Andrus i Kołaczkowska, Przemek i Dagadana, Janerka, Bałdych i Sal. 4 spotkania. Filmowe, literackie, sportowe i niespodzianka. A to nie koniec atrakcji. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Szczegółowy plan znajdą Państwo na stronie trójka.polskieradio.pl/urodziny. Partnerem urodzin Trójki jest dystrybutor suplementu diety Skrzypowita Meno na wsparcie zdrowia włosów i skóry w okresie menopauzy. Skrzypowita Meno. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wielka moc okazji w MediaMarkt. Lalka Electrolux Slim z pojemnością 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1469 zł. Teraz za 1369 zł. Taniej o 100 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 16:30. A zatem czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym dla kierującego Fundacją Profeto księdza Michała O. Sąd zgodził się z argumentacją prokuratury, która wystąpiła o zastosowanie środka zapobiegawczego ze względu na obawę matactwa. Informację przekazał adwokat podejrzanego Krzysztof Wąsowski. Ksiądz Michał O. jest jedną z 5 osób zatrzymanych we wtorek w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wszyscy usłyszeli wczoraj zarzuty związane przede wszystkim z wypłacaniem 66 milionów złotych dotacji dla fundacji, która nie spełniała wymogów, aby środki otrzymać. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Rumunii Klausem Johannisem o kwestiach związanych z bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO. Przywódcy odbyli rozmowę telefoniczną. Jak przekazała kancelaria prezydenta, Andrzej Duda omówił również aktualną sytuację międzynarodową, a także przygotowanie do szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie. Kończący w tym roku kadencję prezydent Rumunii zgłosił swoją kandydaturę na sekretarza generalnego NATO. Szwedzki rząd ma plan wybudowania zbudowania na Gotlandii drugiego rezerwowego portu dla marynarki wojennej i żeglugi cywilnej. Tamtejszy Urząd Transportu rozpoczyna procedurę uzyskania pozwoleń na budowę we współpracy z Urzędem Morskim oraz Siłami Zbrojnymi. Według planu do końca czerwca ma powstać kosztorys inwestycji, a port ma być gotowy najpóźniej do 2030 roku. Położona na południowy wschód od Sztokholmu Gotlandia jest ważnym przyczółkiem dla wojska w przypadku działań obronnych. Budowa portu wymagana jest także przez NATO. To był serwis Trójki. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rozpoczęły się wypłaty z KPO. Dziś rozdysponowano 60 milionów złotych. Jak poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej, 16 milionów trafi na szerokopasmowy internet w całej Polsce, po 15 milionów na wsparcie małych i średnich firm rolniczych oraz na laptopy dla szkół. 8 milionów dostaną podmioty zatrudnienia socjalnego, a 6 milionów wydanych zostanie na nowe miejsca w żłobkach. W gospodarce każde kolejne święta możemy spokojnie nazwać droższymi od poprzednich i nie inaczej będzie teraz. Na Wielkanoc wydamy w tym roku trochę więcej, o ile wyliczył Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. 65 zł więcej. Tyle może wynieść wzrost wydatków związanych ze świętami Wielkiej Nocy na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Co oznacza, że rodzina 2 plus 2 wyda na te święta o 250 zł więcej niż średnio w miesiącu w całym 2023 roku. Zdaniem eksperta, mimo że tegoroczne święta będą droższe niż przed rokiem, to będą jednak mniej odczuwalne dla kieszeni czy kont bankowych Polaków, bo stać nas średnio na więcej niż przed rokiem. PKP Intercity w okresie świątecznym zwiększyło liczbę kursujących pociągów, wydłużyło ich relacje oraz wzmocniło składy dodatkowymi wagonami. Mówi o tym Cezary Nowak, rzecznik przewoźnika. Pełna lista dodatkowych pociągów dostępna jest na stronie intercity.pl. Zaplanowaliśmy również wzmocnienia składów na najpopularniejszych trasach. Na bieżąco monitorujemy frekwencje i w miarę możliwości taborowych uzupełniamy pociągi kolejnymi dodatkowymi wagonami. Do najbliższego wtorku dodatkowymi wagonami wzmocnionych zostanie 276 pociągów. A 867 tysięcy ton czekolady wyeksportowały w ubiegłym roku poza wspólnotę kraje Unii Europejskiej. To o 2% więcej niż rok wcześniej. Polska to trzeci pod względem wielkości eksporter czekolady w Unii. Przed nami są Niemcy i Holandia. Dolar kosztuje 3,98 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5 zł i 4 grosze. Przepraszam bardzo, troszkę się zamyśliłem. Ile ton tej czekolady? Ile? 867 tysięcy ton. Kto to wszystko zje? Brytyjczycy na przykład. Jak? Australijczycy, Amerykanie. Jak to kto? My. Chociaż to co na eksport, no to oni. O pogodzie teraz. Jutro pogodnie, choć w ciągu dnia na zachodzie, na północy będzie się chmurzyć. Po południu na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu może przelotnie padać deszcz. No i wciąż silnie wieje. Jutro także wiatr umiarkowany, porywisty, w górach nawet do 120 km na godzinę. A na termometrach jutro w ciągu dnia więcej niż dziś, od 10 stopni to w górach i na wybrzeżu, około 16 w centrum, do 18 na Dolnym Śląsku. Dziś dzień bez kłamstwa. Kłamstwo jest naczelną cechą człowieka, więc obchodzenie święta bez kłamstwa jest nawet nie jaskółką czyniącą wiosnę, bo wszyscy kłamią. Ciekaw jestem, czy wszyscy się z panem zgadzają. 2 2 7 3 za 24 minuty 17. Leave. stał się. W popołudniowym zapraszamy do trójki na 20 minut przed godziną 17. No i wracamy do sprawy, właściwie skandalu, jaki miał miejsce po finale kobiecych piłkarskich mistrzostw świata w ubiegłym roku. Pojawia się w tej sprawie wiele nowych wątków, a historię przypomni ekspert piłki hiszpańskiej tygodnika Piłka Nożna Leszek Orłowski. Po zdobyciu przez reprezentację Hiszpanii kobiecą Mistrzostwa Świata i podczas fety związanej z tym wydarzeniem prezydent ówczesny Hiszpańskiej Federacji José Luis Rubiales w pewnym momencie pocałował w usta, nie pytając wcześniej o zgodę jedną z zawodniczek, Jenny Hermoso. Ten wydawało się gest bez większego znaczenia wywołał olbrzymią lawinę wydarzeń, gdyż oczywiście nie był to gest bez żadnego znaczenia. Być może Rubiales uważał, że wszystko mu wolno, że tak można się zachować, że tak się godzi zachować. Hiszpańska piłkarka poczuła się zaatakowana seksualnie, poparły ją koleżanki. Zrobiła się wielka afera, w wyniku której został José Luis Rubiales najpierw zawieszony przez FIFA, potem musiał pożegnać się ze stanowiskiem prezesa Hiszpańskiej Federacji. Ja może zacznę od tego, że oczywiście nikt nie ma prawa dotykać w jakikolwiek sposób osoby w sytuacjach, w których czujemy się niekomfortowo. Piłkarka Diamentów Warszawa, Joanna Jabłecka. I w tym przypadku oczywiście jednoznacznie możemy powiedzieć, że doszło do nadużycia władzy i zresztą sama zawodniczka powiedziała, że było to spowodowane emocjami głównie, bo na pewno były ogromne, aczkolwiek tak, dawanie się ponieść emocjom też nie jest jakąś wymówką do zrobienia czegoś niestosownego i ja osobiście mam inną też trochę interpretację sprawiedliwości, bo dla mnie to, co zrobił Rubiales, to jest oczywiście bardzo niestosowne, ale też konsekwencje, które on poniósł, czyli pozbawienie go stanowiska, gdzieś tam odsunięcie go od futbolu i to, że ta sprawa została w ogóle rozgłośniona w mediach i dalej ona gdzieś tam jest, to już jest dużym plusem, a dla niego jest dużą karą. Czy pozbawiać go wolności na 2,5 roku za to? Jakby też nie znam prawa karnego w Hiszpanii, bo być może, że tam jest to bardziej zaostrzone niż w Polsce, ale jeżeli to miałoby się przenieść na podwórko w Polsce, to myślę, że takiej kary by nie dostał. Może zarzuty by jedynie otrzymał. To jest taka bardzo mocna według mnie kara dla niego. Ja się cieszę z tego, że w ogóle to jest na tapecie, że nie zostało pod dywan zamiecione i tyle. Ale czy takaż kara, no to niech po prostu sąd o tym zadecyduje. Nie ma miejsca w sporcie, jak i w życiu normalnym na takie zachowanie. Pomocniczka reprezentacji Polski Dominika Grabowska. Ale najbardziej to przykro mi w tej sytuacji, że w momencie, gdy Hiszpania wygrywa Mistrzostwo Świata, no to jest ogromny sukces, to na pierwszych stronach gazet powinno być świętowanie, celebracja tego, to zeszło na drugi plan i jest ta sytuacja. Ten dzień, kiedy to się wydarzyło, można uznać, być może będzie kiedyś uznawany za symboliczny koniec ery naczyzmu w Hiszpanii. Dzień, od którego rozpocznie się zupełnie inne postrzeganie relacji męsko-damskich w tym kraju. Czy pozbawiać go wolności na 2,5 roku za to? Jakby też nie znam prawa karnego w Hiszpanii, bo być może, że tam jest to bardziej zaostrzone niż w Polsce, ale jeżeli to miałoby się przenieść na podwórko w Polsce, to myślę, że takiej kary by nie dostał. Może zarzuty by jedynie otrzymał. To jest taka bardzo mocna według mnie kara dla niego. Ja się cieszę z tego, że w ogóle to jest na tapecie, że nie zostało pod dywan zamiecione i tyle. Ale czy takaż kara, no to niech po prostu sąd o tym zadecyduje. To tylko prezes tej federacji były i ta zawodniczka znają prawdę, a my po prostu ludzie z boku to do końca nie wiemy, jak to wszystko tam wyglądało, więc też ciężko mi ocenić bardzo dobrze tą sytuację. Będzie przeciwko niemu toczyła się rozprawa. Chodzi nie tylko o to, co on zrobił podczas tej fety, ale też o jego zachowanie po tym wydarzeniu, gdy zorientował się, że popadł w kłopoty, gdy zorientował się, że Jenny Hermoso bynajmniej nie uważa jego zachowania za niewinny, przyjacielski gest, jaką sam starał się to przedstawić. Rzecz w tym, że José Luis Rubiales przy pomocy także innych pracowników Hiszpańskiej Federacji, między innymi już byłego selekcjonera reprezentacji żeńskiej Jorge Wildy, usiłował szantażować Jenny Hermoso, by wycofała się ze wszystkich swoich oskarżeń pod jego adresem, by publicznie oświadczyła, że została pocałowana przez prezesa federacji za jego zgodą. I na ławie oskarżonych zasiądą dziś wspólnie z Rubialesem, dla którego prokuratura będzie domagała się kary 2,5 roku pozbawienia wolności, także trzej inni panowie zamieszani w ten proceder. pewnie do tej sprawy jeszcze będziemy wracać. A głosy w sprawie skandalu po zachowaniu trenera Rubilesa zebrał Krzysztof Łoniewski. Audycja popołudniowa za kwadrans 17. Audycji popołudniowej na 11 minut przed godziną 17. Nie milkną dyskusje wokół działań prokuratury krajowej i służb, które przeszukały mieszkania 25 osób, które zdaniem śledczych mogą mieć związek z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty prokuratorskie usłyszało 5 osób, które zostały zatrzymane w związku ze śledztwem, którym grozi do 10 lat więzienia. Więcej o tym nasz reporter Jacek Frenzel. Postępowanie rozpoczęło się w styczniu, co oznacza, że obecne działania są kontynuacją śledztwa prokuratorskiego. Śledczy próbują znaleźć dokumenty potwierdzające dotychczasowo zebrany materiał dowodowy, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Od lat słyszeliśmy o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości i w tej chwili mamy materiał dowodowy, który pozwala na prowadzenie tego postępowania. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które krytykują działania prokuratury, to proszę zwrócić uwagę, i są to przede wszystkim osoby, które są osobiście tą sprawą zainteresowane, bowiem były odpowiedzialne za funkcjonowanie tego funduszu. Poniekąd więc wypowiadają się we własnej sprawie. Do sprawy odniósł się wczoraj podczas wizyty w Radziszowie prezydent Andrzej Duda. Myślę, że bezprawie prędzej czy później zostanie ukarane, więc wszędzie tam, gdzie dochodzi do bezprawia, ci, którzy dopuszczają się bezprawia, muszą się liczyć z prawnymi konsekwencjami, które prędzej czy później nastąpią. Ja zakładam, że zdrowy rozsądek tak mi podpowiada, że jeżeli ktoś, czy to ze służb, czy z prokuratury, pozwala sobie na takie działania wobec posłów, wobec ludzi, którzy przez lata sprawowali bardzo ważne funkcje publiczne, to zakładam, że ma ku temu podstawy i że społeczeństwo będzie mogło te podstawy, które jego zdaniem uprawniają go do takiego działania, zobaczyć. Bo jeżeli nie, to myślę, że odpowiedzialność karna jest nieuchronna. Oczywiście należy się zgodzić z tym, iż działania bezprawne powinny się spotykać z konsekwencjami. Natomiast nasze działania, przede wszystkim przeszukania, w naszej ocenie są działaniami na podstawie i w granicach prawa, jak również wynikają z okoliczności faktycznych ustalonych w sprawie i w naszej ocenie są nie tylko zgodne z prawem, ale również niezbędne. Natomiast jeżeli chodzi o te przeszukania, będzie służyło wszystkim osobom zażalenie i ostatecznie sąd będzie mógł się wypowiedzieć i ocenić kwestię zgodności z prawem tych działań. Fundusz Sprawiedliwości pierwotnie miał służyć ofiarom przestępstw, tymczasem politycy dawniej solidarnej, obecnie suwerennej Polski zrobili sobie z niego coś w rodzaju prywatnej kasy politycznej. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Wydawali go dość wyraźnie, było widać z tych rozdań, zgodnie ze swoimi strategiami i celami politycznymi. To wygląda druzgocąco, jeżeli chodzi o działania służb i prokuratury, bo przypomnijmy, że tutaj służby działają pod nadzorem prokuratury. Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Doszło do przeszukania w domu pana ministra Zbigniewa Ziobro. 23,5 godziny trwała ta czynność procesowa. W naszej opinii, ocenie, było to tak zwane przeszukanie trałowe, czyli szuka się wszystkiego na zasadzie, żeby cokolwiek znaleźć, i faktycznie potwierdził to później rzecznik, że między innymi udało się znaleźć co? No akta ze sprawy, gdzie pokrzywdzony był pan minister Zbigniew Ziobro. Tusk uczynił z prokuratury i ABW biuro gangsterskie do prywatnych porachunków. Mówił podczas dzisiejszej konferencji w Sejmie Patryk Jaki, europoseł PiS. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. To jest upadek państwa, to co się w tej chwili dzieje. No my to wszystko bardzo dobrze dokumentujemy. I będą nasze bardzo konkretne działania w tej sprawie. Dość już tego. W takim państwie chcemy żyć? Tego typu działania prokuratury, która stosowała przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez osoby objęte immunitetem, nie są żadną nowością, nie są żadnym precedensem. Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Każda osoba, u której dokonano przeszukania, ma prawo złożyć zażalenie do sądu na dokonanie tej czynności. Wówczas sąd oceni, czy było to legalne i prawidłowe. Napad na dom ministra Ziobro, wychodzą kolejne szczegóły kompromitujące te grupę rządnych krwi polityków, którzy tylko w prywatnym interesie próbują kreować sztuczne, wydumane afery, których nie ma. Sebastian Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Tak poważne dowody były poszukiwane w tabletach dzieci pana ministra. Czy to jest państwo prawa, o którym tak wiele osób mówiło, że w ostatnich latach rzekomo w Polsce brakowało tego państwa prawa? To jest to państwo prawa, które Polakom obiecywano? Istotniejsze jest chyba to, co na papierze, niż to, co mówione do mikrofonu. Słyszałem te wypowiedzi o gangsterskich metodach, natomiast funkcjonariusze, którzy przeprowadzają przeszukania, to są dokładnie ci sami funkcjonariusze przecież, którzy przeprowadzali przeszukania, kiedy na czele służb stał Mariusz Kamiński, a na czele prokuratury stał Zbigniew Ziobro. To są dokładnie ci sami ludzie i oni działają dokładnie według tych samych schematów i na bazie tych samych przepisów. Tutaj się nic nie zmieniło. Przede wszystkim działania, o których słyszymy ze strony prokuratury, to nie jest kwestia ocen politycznych, tylko jest kwestia tego, czy doszło do popełnienia przestępstwa, czynu kryminalnego. I to jest prawdziwe tło tej sprawy. Jeżeli było przestępstwo, to oczywiście ono powinno zostać wyjaśnione przez organy ścigania, a następnie ocenione przez sąd. To nie jest sprawa, która się rozpoczyna. Jest zebranych 99 tomów akt, czyli sprawa jest na wysokim stopniu zaawansowania. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Przychodzi taki moment, że trzeba po prostu zabezpieczyć materiał dowodowy, ponieważ istnieje ryzyko, że zostanie zniszczony. Opozycja mówi, że państwo wybrali termin nieprzypadkowo i to są działania nielegalne. Politycy nie wybierają terminów, tylko prokuratura, która jest niezależna. Prokuratura wyznacza charakter tego całego procesu, całego tego śledztwa. Nigdy więcej politycy nie będą ingerować w śledztwa jak za czasów Ziobry. Immunitet dotyczy osoby, a nie pomieszczeń. W związku z powyższym prokuratura ma prawo prowadzić swoje czynności w sytuacji takiej, gdzie mamy niebezpieczeństwo, że chodzi o setki milionów złotych. Mówił poseł KO Michał Szczerba, który jutro o 8.45 będzie gościem Salonu Politycznego Trójki. Już teraz zapraszamy. Pewnie do tej sprawy, rzecz jasna, będziemy powracać. Ja tylko przypomnę, że postępowanie rozpoczęło się w styczniu, co oznacza, że obecne działania są kontynuacją śledztwa prokuratorskiego. Śledczy próbują znaleźć dokumenty potwierdzające dotychczasowo zebrany materiał dowodowy. Audycja popołudniowa za 5 minut 17.